Przedstawiam Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. O zmianie pokoleniowej mówi szef MSZ Witold Waszczykowski. Lider PO Grzegorz Schetyna o czystkach. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o służbie dyplomatycznej. O rozwiązanie problemów Polaków z Zagłębia Donieckiego zaapeluje do rządu senacka komisja. Utrata przez pilota orientacji w przestrzeni, prawdopodobną przyczyną katastrofy samolotu, na którego pokładzie byli członkowie chóru Aleksandrowa. Ponad setka osób może odejść ze służby dyplomatycznej, tak mówi minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o służbie dyplomatycznej. Wprowadza ona lustrację i przymusowe odejścia ludzi, którzy współpracowali ze służbami PRL. Chodzi o zmianę pokoleniową w dyplomacji, dodaje szef MSZ. Będzie zapewne grupa pracowników merytorycznych, jak i pracowników technicznych, ale sytuacja dojrzała do tego, aby to zmienić, ponieważ jesteśmy w roku 2017. Przez 28 lat wyrosło nam już zupełnie nowe pokolenie Polaków, któremu to gronu należy się prawo, aby byli twarzą nowej Polski. Lider Platformy Obywatelskiej, były szef MSZ-u Grzegorz Schetyna uważa, że celem projektu jest przeprowadzenie totalnej czystki. Bulwersujący projekt ustawy, no bezmyślny, bo on w sposób oczywisty niszczy służbę dyplomatyczną. Polska dyplomacja ma swoją historię. Jeżeli ktoś nie spełnia wymogów poprawności politycznej, czy moralności, czy przyzwoitości, powinien z niej zostać usunięty. Ale to nie powinno być robione w taki sposób. Projektem zajmą się teraz posłowie. Zakłada on m.in., że lustracji podlegaliby wszyscy polscy dyplomaci na zagranicznych placówkach, a nie jak dotychczas tylko najwyżsi rangą. Przepisy przewidują też wprowadzenie półrocznego okresu przejściowego. O rozwiązanie problemów Polaków z Zagłębia Donieckiego zaapeluje do rządu Senacka Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za granicą. Chodzi o zachęcenie do powrotu tych, którzy pozostali na wschodzie Ukrainy i rozwiązanie problemów tych, którzy zdecydowali się na przyjazd do Polski. W Donbasie jest około 150 osób polskiego pochodzenia, które zadeklarowały chęć przyjazdu do kraju. Proboszcz parafii w Ługańsku Grzegorz Rapa mówi, że ci, którzy zostali, są w trudnej sytuacji, zwłaszcza psychologicznej. Nie ma żadnej perspektywy, nikt nie wie, kiedy to się skończy, czy to się skończy, jak to się skończy. Niepewność dobija. Ci, którzy decydują się na powrót, mają problemy ze znalezieniem mieszkania, pracy czy nostryfikacją dyplomów. Potrzebne jest kompleksowe rozwiązanie, a takie może zapewnić tylko rząd, podkreśla szefowa senackiej komisji Janina Sagatowska. Wiele my można zrobić, tylko są rozproszone jakby działania. Nie ma programu chociażby mieszkaniowego jakiegoś. Komisja podkreśla, że nie chodzi o zorganizowanie kolejnej ewakuacji jak w poprzednich latach, a raczej o ułatwienia indywidualnych powrotów. 7 świetlic terapeutycznych zostanie prawdopodobnie zamkniętych. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie da pieniędzy na ich działalność, bo w konkursie zabrakło im pół punktu. Świetlice opiekują się 150 niepełnosprawnymi intelektualnie dziećmi. Większość świetlic Fundacji imienia Brata Alberta jest w małych miejscowościach, gdzie sytuacja niepełnosprawnych jest najtrudniejsza. To chory system. Co 2 lata musimy stawać się do konkursu, choć prowadzimy 33 placówki w kraju. Dostajemy liczne nagrody, mówi prezes fundacji ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Jeżeli raz na 10 lat taka decyzja zapadnie, no to ta dotacja co najwyżej jest powiększana o rewaloryzację. Natomiast jeżeli co 2 lata, to się nie da, bo to nie są produkcje guzików, tylko to jest proces terapeutyczny, to jest też rehabilitacja społeczna, nie tylko fizyczna. No nie może być nagle przerywany, dlatego że zabraknie pół punktu. Podobne kłopoty ma w Polsce około 160 fundacji pozarządowych. 8 lat temu fundacja imienia Brata Alberta protestowała w Sejmie i nie wyklucza kolejnej demonstracji. Warszawski sąd oddalił pozew Lecha Wałęsy o sprostowanie informacji Wiadomości TVP z 2016 roku w sprawie teczek Bolka. W uzasadnieniu stwierdzono, że pierwotny tekst żądanego przez Lecha Wałęsę sprostowania nie wskazywał, że pochodzi ono od niego, jak i brakowało jego podpisu. Były prezydent zażądał od dyrektora telewizyjnej Agencji Informacyjnej zamieszczenia w Wiadomości sprostowania informacji z lutego ubiegłego roku o tym, że IPN potwierdził, iż Wałęsa był współpracownikiem SB, a grafolog orzekł autentyczność teczek TV Bolka. Rosyjscy eksperci doszli do zaskakujących wniosków podczas badania przyczyny katastrofy lotniczej z 25 grudnia. W pobliżu Soczi runęła do Morza Czarnego maszyna Tu-154 należąca do Ministerstwa Obrony. Na pokładzie samolotu znajdował się podstawowy skład wojskowego zespołu chóru Aleksandrowa. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski.

11 minut po 18 rozpoczęło się głosowanie na tegoroczny Top Wszechczasów, polski Top Wszechczasów. Finał 2 maja, przez cały dzień będziemy puszczać nasze ulubione polskie piosenki. Głosowanie już się rozpoczęło. Można głosować do piątku, do 28 kwietnia, do godziny 12. W samo południe zamykamy adres, a każdy może głosować na 33 piosenki. No i finał, jak co roku, 2 maja, polski Top Wszechczasów. Jeżeli wejdą Państwo na naszą stronę internetową, to tam szczegóły głosowania i tam poprzednie notowanie, ubiegłoroczny polski Top Wszechczasów. Tam także informacje o tym, że w najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi zespół Karen to Hill. I to nie będzie zwykły koncert, bo to koncert jubileuszowy. Karen to Hill, grupa, muzycy będą świętować w naszym studiu 30-lecie istnienia zespołu. Karen to Hill, rozdajemy zaproszenia na ten niedzielny koncert. To będzie w niedzielę 19 o 19.05. Halinka zapisuje 22 i 7 trójek. Grupa Karen to Hill wystąpią w niedzielę 19 marca o 19.05 w naszym studiu tutaj przy Myśliwieckiej. Zapisujemy, mamy wolne miejsca. To koncert urodzinowy, jubileuszowy. Grupa Karen to Hill świętuje 30-lecie istnienia. Niedziela o 19.05 u nas i na antenie Trójki oczywiście. 15 minut po 18, rozdajemy jeszcze dwie płyty tego dnia jak co dzień. Płyty Heartworms grupy The Shins. W tej sprawie numer SMS-owy 71-335. Reportaż w Trójce. Około 3% osadzonych w polskich więzieniach to kobiety. W większości są matkami. Utrzymywanie kontaktu z dziećmi wymaga wysiłku z jednej i z drugiej strony. Matki i ich rodziny wspiera m.in. Małopolskie Stowarzyszenie Probacja. Zgodnie z ubiegłorocznymi danymi Centralnego Zarządu Służby Więziennej, ponad 47 tysięcy dzieci w Polsce ma rodzica w więzieniu. Zapraszam do wysłuchania reportażu Ewy Szkurłat pod tytułem Niedługo będę. dentysty do uniwersytetu tam, Motel Lubich 4. Kiedyś była taka sytuacja, że przechodząc koło Motel Lubich 7, babciu, a czy to jest więzienie? Tak, to jest więzienie. A mama tutaj jest? Nie, mama jest w innym. Chciałabyś ją może odwiedzić? No chciałabym, ale tutaj nie wejdę. Dzień dobry. Dzień dobry. Już sekundeczkę i będziemy do pana wchodzić, dobra? Ta świadomość tego, że nie mam jej przy mojej córce i że ona mnie potrzebuje, to jest dla mnie po prostu najtrudniejsze. Nie czuję się tak do końca matką. Pierwszy wyrok odbyłam. Nie wiedziały obie wtedy, gdzie jestem. Byłam przez 2 miesiące mamą i odwiesili mi kolejny starszy wyrok. Jesteśmy na etapie mówienia dzieciom, że jestem w pracy. No niestety miałam dwie takie sytuacje, gdzie najpierw było słuchać przez telefon panią oddziałową, później pana wychowawcę, ale jakoś na całe szczęście wybrnęłam z tego. Padają pytania raczej, mamo, kiedy w końcu puszczą cię z tej pracy? To nie jest kiedy przyjedziesz, tylko kiedy ciebie puszczą. Nie będę mogła mu powiedzieć, słuchaj dziecko, nie będzie mnie na twojej komunii, bo jestem w pracy. Co on wtedy pomyśli? Nie, najlepiej będzie tak, pani da to tutaj. A, dobra. A tutaj do tej skrzyneczki pani fajka. Dobra. O, właśnie. Okej. Okay. Nasze rodziny, nasze otoczenie wymyślają już, jeżeli ten okres izolacji trwa więcej, to zaczynają się gubić. Ja mieszkam właśnie nawet na osiedlu, prawda, Kliny i tak dalej, to ja zauważyłam, że to nie tylko o mnie chodzi, bo wielu ludziom przydarza się więzienie. Tu jeżeli któryś z sąsiadów mówi, że jego dziecko wyjechało do Anglii, to aha, ruszcza. I tak to wygląda. Ewelina Startek, Małopolskie Stowarzyszenie Probacja. Jesteśmy w zakładzie karnym Nowa Huta w Krakowie, gdzie prowadzimy 2 programy nastawione na podtrzymywanie więzi pomiędzy osadzonym rodzicem a dzieckiem. Pracując z osadzonymi i z rodzinami osób osadzonych, jesteśmy trochę za murem, a trochę po drugiej stronie murów. I mamy takie poczucie, że jest ta płaszczyzna, która jest duża i w żaden sposób nie jest zagospodarowana takimi instytucjami albo organizacjami, albo ludźmi, którzy mogłyby wspierać, albo też być łącznikiem pomiędzy osadzonymi, a pomiędzy też ich rodzinami. No, miały być zajęcia, a długo jeszcze? Będzie wpiska? Będzie, nie? Będzie wpiska, no to my się przeniesiemy na górę tam do oddziału. Ja mam 3 dzieci, bliźniaki, 3-letnie, i starszego syna, który też ma 5 lat. Te bliźniaki są w placówce opiekuńczej. Są w rodzinie zastępczej do czasu mojego pobytu. A ten starszy syn jest teściową. I mam z nimi bardzo dobry kontakt. I telefoniczny, listowny, i jak również jeżdżę do placówki, tam gdzie są dzieci. Jak często jeździsz? Raz na 1,5 miesiąca. Tak? Mam swój instynkt macierzyński i wiem, jak się zajmować swoimi dziećmi. Nie będę miała z tym problemu, ale najgorsze jest to, że ta rozłąka. Przed moim zatrzymaniem ja byłam sama z 3 dziećmi. Teraz po prostu oni się nie znają, a oni nic nie robią z tym, żeby te dzieci jakoś związać razem. Agnieszka Szeliga, Żywioł, Małopolskie Stowarzyszenie Probacja. W zakładzie karnym w Krakowie Nowej Hucie prowadzimy projekt konsultacje, który pomaga spróbować zorganizować, ułożyć sobie już tą rzeczywistość po wyjściu. Staramy się z osobami osadzonymi poukładać to, co się już da poukładać, jakieś kwestie formalne, czasem po prostu zaplanować też ten sam moment wyjścia, który jest bardzo trudny. Działamy też jako kuratorzy, czyli te osoby, które wychodzą na warunkowe, przedterminowe zwolnienie też otaczamy taką kompleksową pomocą i towarzyszymy im po prostu w tej readaptacji do warunków wolnościowych. Potrzebne w naszym przekonaniu, kiedy mówimy o rodzicach, którzy wracają właśnie do swoich dzieci, muszą nawiązać, nie wiem, kontakt z instytucją, która się tym dzieckiem zajmowała w trakcie ich odbywania kary. Już, panie kończą. Już wynoszą. Chcieliśmy tego pierwszego dziecka, byliśmy zdecydowani, nie wiedzieliśmy chyba tak do końca naprawdę, jak to wygląda. Co nas czeka? Dopiero wtedy tak naprawdę się okazało, jak to życie wygląda w rzeczywistości. Druga ciąża, no to już była wpadka. Mieliśmy gdzieś ten obraz z tego dzieciństwa, tak? Czyli ja do 11 roku życia miałam idealną rodzinę. W wieku 12 lat zmarł mi ojciec, zdziabałam jego oczkiem w głowie, więc ja chyba zbyt szybko chciałam po prostu wrócić do czasów tego dzieciństwa i stworzyć tą idealną rodzinę. Później zaczęły się już problemy z policją, okres poszukiwania listem gończym. No i stało się tak, jak się stało. No dzieci musiały iść. Fakt faktem, bardzo dobrze, że do teściowej rozprysło się to o na drobny mak. Trzy krzesła! Ale to nie chcę być, jak czy też w stanie przyniosą. Dużo będzie. Jest 6, jeszcze 3. Pani, jeszcze kosz, panie? Jak ktoś mi mówi, że więzienie nie jest miejscem dla dzieci, no to ja zawsze się w 100% z tym zgadzam. No nie jest miejscem dla dzieci więzienie. Ale co w takiej sytuacji, kiedy to jest jedyne miejsce spotkań? Zmienicie się może trochę... Chcesz tu, no to ja się z tobą zamienię. Chodź, jeszcze jestem chora. Bo tam wieje trochę, czy się... Moi rodzice opiekują się dziećmi i na przykład dla nich zakład karny to jest coś strasznego i... Tutaj cały czas pracujemy nad tym, żeby jednak mogłabym mieć kontakt z tymi moimi dziećmi. Panie dzieci panią odwiedzają tutaj? Niestety na chwilę obecną nie, ale z Eweliną właśnie pracujemy nad tym, zwłaszcza nad moją mamą. Ula, starsza córka, wie, że jestem w więzieniu. Mam ułatwiony z nią kontakt. Zupełnie inaczej mi się rozmawia. Natomiast Weronika, 6-letnia, nie wie i to jest ciężkie są rozmowy. I ona, myślę, ciężej to znosi, bo nie wie, gdzie jestem, a ja ciężej, ponieważ tak sama bez opieki psychologów nie mogę jej powiedzieć. Jak długo nie widziała pani swoich dzieci? Teraz nie widziałam 8 miesiąc. Jeśli ta młodsza pyta, gdzie pani jest, to co pani mówi? To, że unikamy tych odpowiedzi. Niedługo będę, zmieniamy temat i jakaś taka sekuracja. Gdzie? Nie wiemy. Nie mamy takich informacji. Wierzę ją. Nie mamy informacji o konwoju. Ale wyjechała całkiem z niej? Nie, przyjedzie, tak, ale przyjedzie. Tylko, że my nie wiemy. Biorą kobietę i nie wiemy. Niedobrze. Absolutnie nie mówię, że trzeba powiedzieć, że mama jest w więzieniu. Jeżeli nie w więzieniu, no gdzieś ta mama jest, nie jest zawieszona w jakiejś próżni. Trzeba podać jakąś inną wersję, tak? Albo jest w pracy, albo jest, nie wiem, w szpitalu, bo takie też tutaj różne wersje gdzieś tam krążyły. Ważne jest dla niej, żeby, myślę sobie, żeby ona wiedziała, tak? Że ty masz swój rytm życia właśnie, nie? Wykonujesz jakieś zadania, jesteś cała zdrowa i bezpieczna. Masz co jeść, że nie jesteś sama gdzieś w jakimś takim zagrożeniu. Ponieważ od jakiegoś czasu piszemy dużo listów. Piszą to, co chcą. Nie przez cenzurę, przez babcię. I Ula już się pyta, mamo, a ile masz koleżanek, to właśnie jest tam 100 dziewczyn, no co ty? I w ogóle tak, i to jest pisanie, ale tak, żeby obie zrozumiały, ale żeby jedna nie wiedziała, że piszemy o więzieniu. Dzieci nie mają wyobrażenia o więzieniu takiego jak my. Nie musisz tej 6-latce mówić, że nie wiem, że jak wygląda życie w więzieniu. Bardzo ważne jest to, żeby dziecko wiedziało właśnie tak, że tu też się toczy w cudzysłowie normalne życie. Gdzie mama pierze, sprząta, je śniadanie. Mój Konrad to jest taka pieszczocha. On jest taki bardziej taka przylepa, siedzieć na kolanach, przytulać się. On się nie wstydzi. Dla mnie to jest po prostu coś nie do pomyślenia, nawet jak rozmawiam z dziewczynami ostatnio. Po 4 latach mojego niebycia z nim tak na co dzień, on nie wstydzi się tak, jak nieraz widzę dzieci się wstydzą. Mamo, przestań, on 9 lat ma i on potrafi mi buzi dać normalnie, przytula się i przez 2 godziny potrafi siedzieć na tych kolanach i nie zejdzie. Teraz mówi, że ma świnkę morską i on ją sam karmi. On kroi sam marchewkę, chodzi koło tej świnki, jak ostatnio mi mówi, że mamo, ty zostałaś babcią. A ja mówię, kim? A on mówi, babcią. A ja mówię, dlaczego? On do mnie mówi, bo przecież to jest moje dziecko. Przecież ja z nim się obchodzę jak z moim dzieckiem. No, przy śwince trzeba chodzić na palcach, bo ona śpi, bo tamto. Nieraz jak tam popatrzę przez telefon, to on już wie, zaraz dopytuje dziadka, dlaczego mama płakała. No i dziadek mu nie kłamie, go tylko mówi, że jest tam tak i tak. To on zaraz na drugi dzień mówi, mamo, ja już wiem, dlaczego było ci smutno. Bo dziadek powiedział, że na przykład pan powiedział ci to i to, a ja mówię, no tak. To nie możesz, mówi, mamo, płakać, musisz być twarda. Pamiętasz, jak mówiłaś zawsze, że ja muszę być twardy, to ty też musisz być twarda. Macie regularny kontakt, no, tak? Tak. Nie widzieliśmy się przez 11 miesięcy wtedy. Rozłąki takiej totalnej, gdzie tylko było 10 minut telefonu dziennie. I też niekiedy nie zdążyłam na ten telefon, bo jak pracowałam na kuchni, nie dało się zejść wcześniej, więc nie przemijał mi ten telefon, nie miałam jak zadzwonić. Po tych 11 miesiącach on i tak przyjechał i normalnie się zachowywał. Nie było tak, żeby... Nie chce rozmawiać ze mną przez Skype'a. Ja rozmawiam z moim siostrzeńcem nieraz, a on siedzi i nawet nie popatrzy nieraz. Nie, bo nie. Skype daje trochę takie złudzenie, wiesz, że mama jest blisko, tak? Ale do mamy przez Skype'a się nie da przytulić. Więc myślę, że dla niego to rzeczywiście wzbudza pewno takie emocje, trudne, nie? Że przez telefon to jakby dziecko wie, że to jest telefon, tak, jakby rozumiemy to wszyscy, dzieci też, nie? Jest to zupełnie co innego. Natomiast jak on myśli sobie, że on jak ciebie zobaczy, może być to dla niego no zbyt trudne. Chciałby się przytulić, a co? No przecież może się co? No tylko rozpłakać z tęsknoty. No nie chciałby ci też jakby nie pokazywać, czy jakby dokładać, nie? Zmartwił się, że to dlatego. Moja córka ma 12 lat. Mieszka z moją mamą i z moją siostrą. Nie przyjeżdża, nie odwiedza mnie, bo widywałyśmy się na Skype'ie, ale po pewnym czasie ona zrezygnowała z tego. I też nie potrafiłam wyjaśnić dlaczego. Nie chce mi odwiedzać, nie chce mi widzieć. Ona mi dawała takie kary za to, że właśnie jej jest smutno, ona cierpi, że mnie nie ma, że ją skrzywdziłam, że sobie musi tam radzić sama ze wszystkim. Chciała się odwdzięczyć, czyli była tam złośliwa. Teraz czasami przez telefon mi się jakoś odgryzie, jest trochę złośliwa. O tyle, jeżeli chodzi o widzenia i Skype'a, wiem, że to już nie jest kwestia właśnie jakiejś tam małej zemsty, tylko tego, że jest to dla niej takie trudne, że ona woli tego nie doświadczyć. Woli nie doświadczać tej bliskości, żeby też później nie doświadczać tego mocnego odrzucenia. Później albo na następnych zajęciach chciałam wam pokazać takie krótkie nagranie mówiące o potrzebach dzieci, tak? Że dla jednego dziecka widzenie, spotkanie rodzica jest super doświadczeniem, tak? Że jest czasem zabawy, czasem bliskości i tak dalej, a dla innego dziecka jest to czas strachu, albo lęku, albo już przygotowywania się dla rozłąki. I każde dziecko tak naprawdę indywidualnie też przeżywa tą rozłąkę, tak? I indywidualnie też przeżywa emocje, które im towarzyszą. Ona nie chce się rozpłakać, nie chce pokazać, bo dla niej chyba płacz jest właśnie oznaką jakiejś takiej słabości, ale właśnie ją przekonuje do tego, że czasem lepiej się rozpłakać i dać upust tym emocjom, ale ona wtedy od tego ucieka. Woli się złościć. Złość jest dla silnych ludzi, a łzy, no to też przyznanie się do jakiejś takiej swojej, więc nie wiem, ona być może sobie też buduje taki obraz, jak nie ma ciebie, też nie ma takiej ochrony, tak? Kogoś, kto by za nią stał murem i chronił ją, więc sama w sobie musi sobie zbudować swoją siłę. Kiedy ty masz szansę wrócić do domu? Myślę, że za rok powinnam być już w domu. Na przykład mówię, a idę tam koleżance zafarbować włosy do córki przez telefon, albo coś tamten, ona, o jakie tam macie luksusy. I już wiem, że oto jest spokojna i zostaje jej co innego. O dziwo, mimo tego, że jestem na przykład tutaj w tym miejscu, to tak naprawdę wewnętrznie jakoś czuję się w pewnym sensie wolna od tego wszystkiego. Jak ja mówię o sobie, nerwica, frustracja, wszystko, to wszystko przekłada się na moją córkę. No i tak naprawdę to pokolenie nigdy się nie zamknie, bo będzie tak cały czas szło. Tak jak do tej pory, z pokolenia na pokolenie wszystko to samo. A ja właśnie tak sobie myślę, że akurat może moja córka już będzie tym pokoleniem, które całkowicie zamknie to koło naszej takiej rodziny, to wszystko, co przechodziło w genach. Może właśnie dzięki tej jakiejś tam moim innym wartościom, które ja jej przekażę, ona będzie żyła już inaczej. Nie, sama możemy. Nie wiemy, co będzie, jak wyjdziemy za bramą, czy po prostu sobie damy radę z tym wszystkim. Ja mam dzieci romskie. Jeden syn umie na przykład po romsku mówić, tamte po polsku. Więc to też jest już skomplikowane. Druga sprawa, no samo to, że oni są rozdzieleni. Więc jak oni po prostu się wzajemnie pokochają? Kiedy będzie ten czas? Jak ja sobie dam radę? No i gdzie z nimi pójdę? Zacznę od zera. Z trójką dzieci nie będę wiedziała za bardzo, od czego zacząć. Dużo jest rzeczy, o których można się obawiać po wyjściu, bo nie wiemy, co nas czeka, tak? Po wyjściu za bramą, czy... Bo teraz możemy sobie postanowić, że będzie tak, czy siak. Ale na wolności jest zupełnie inaczej. Ten tok myślenia się zmienia, bo wiesz, że musisz wszystko nagle zrobić, żeby to jakoś w miarę ułożyć. Był to reportaż Ewy Szkurłat z Radia Kraków pod tytułem Niedługo będę. Tu Trójka, jest 18:30. Skrót wiadomości, Jolanta Pawlak. Szef dowództwa komponentu wojsk specjalnych w Krakowie, generał brygady Jerzy Gut, złożył wypowiedzenie w stosunku zawodowej służby wojskowej. Informację potwierdził rzecznik prasowy dowództwa Krzysztof Łukawski. Temat wróci w serwisie Trójki za pół godziny. Finisz kampanii wyborczej w Holandii zdominowany przez dyplomatyczny spór z Turcją. Część ekspertów uważa, że zyska na tym rząd i prawica, ale niekoniecznie ta antyislamska. Konflikt wybuchł, gdy władze w Hadze zakazały przedstawicielom Ankary udziału w wiecach na terytorium Holandii. Turcja chciała agitować w tym kraju w ramach kampanii przed kwietniowym referendum konstytucyjnym. Zakaz rozzłościł Recepa Erdoana, Holendrów nazwał faszystami. To reakcja nie na miejscu, mówi Witold Waszczykowski. Tego typu epitety, które wychodzą od polityków tureckich pod adresem niektórych krajów europejskich, są nie na miejscu. Więc apelowałbym w tej chwili do wszystkich stron o uspokojenie, o wycofanie się z tej polityki przesadnej, a szczególnie retoryki przesadnej. W jutrzejszych wyborach do Izby Niższej holenderskiego parlamentu Holendrzy wybiorą 150 nowych deputowanych. Do niedawna liderem sondaży była prowadząca antymuzułmańską kampanię Partia na Rzecz Wolności. Teraz na prowadzenie wysunęli się liberałowie, czyli Partia Ludowa na Rzecz Wolności i Demokracji premiera Marka Rutego. Ponad 250 czaszek znaleziono w masowych grobach na przedmieściach Veracruz na wschodnim wybrzeżu Meksyku. Najpewniej chodzi o szczątki ofiar porachunków karteli narkotykowych sprzed kilku lat. Veracruz uchodzi za jeden z najbardziej niebezpiecznych stanów w Meksyku. To był skrót informacji w Trójce. W nocy dużo chmur, wszędzie może przelotnie padać, nad morzem silniejszy wiatr i temperatura od minus 2 stopni w Bieszczadach do plus 2 w centrum i do plus 6 nad morzem. Jutro dzień pochmurny z przelotnymi opadami, do tego silniejszy wiatr, a temperatura bez zmian od 6 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Widziałeś ten filmik? Milion odsłon ma. Tak, nawet synowi pokazałem. Cały internet mi zużył. My mamy super duet. W super duecie od T-Mobile każdy ma dużo supernetu tylko dla siebie. Dodatkowo rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu, a to wszystko za 59,90 miesięcznie za dwie osoby. Fascynująca podróż po drogach i bezdrożach dawnej Japonii. Z cesarskiego Kioto do siedziby szoguna. Podróż do Edo. Japońskie drzeworyty ukiyo-e z kolekcji Jerzego Leskowicza. Wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie do 7 maja. Poleca Polskie Radio. Chcesz, żeby stawy działały jak dobrze naoliwione? Weź Artresan, który zawiera składniki występujące w chrząstce stawowej. Tylko teraz kup suplement diety Artresan Optima 90 kapsułek, a 30 otrzymasz gratis. Zdrowe stawy z Artresanem. Lataj liniami Emirates i podaruj sobie niezapomniane chwile. Rezerwuj wcześniej i korzystaj ze specjalnych cen do niezwykłych miejsc na całym świecie. Już od 1799 zł za podróż w obie strony. Rezerwuj do 17 marca na emirates.com lub w biurze podróży i bądź gotowy na odkrywanie nieznanego. Fly Emirates. Hello tomorrow. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa za 26 minut, godzina 19. W Trójce już za chwilę o tym, jak w Polsce leczy się ból. Chłopcze w dłonie klaszcz i szukaj mnie. Nie, nie powiem nigdy gdzie. Gdzie przed tobą chowam się. Kochasz w ciuciu babkę grać. Masz taką dumną twarz. Ja chcę ukrywać wiecznie się. Biała flaga tańczy. Tańczysz na wystukują rytmy ich myśli, choć od dawna brak im tchu. Coraz niżej gram i myślę, jak mam ukryć się na samym dnie, tam gdzie miłostek nie ma, nie. Każdy z nas już wie, już dobrze wie, że sentymenty złe potrafią zabić tylko mnie. Nie wystawiaj ręki, wiem, że tak fałszywo jest, więc nie licz na mój błąd. Myśli już bolesne ukrywają serce, nie powiem, gdzie dziś jest. I tańczysz na wietrze i próbujesz uwieść złym uśmieszkiem, dławi mnie twój puls i twoje pragnienia. Wystukują rytmy myśli, choć od dawna brak im tchu. Miłostki to Daria Zawiałów, a płytę tygodnia dostają pani Honorata z Częstochowy i pan Marek z Radzionkowa. Tu Trójka za 23 minuty 19. Zapraszamy do Trójki. Już nie tylko w szpitalu i nie tylko chorzy na raka będą leczeni skutecznymi lekami przeciwbólowymi. Na podpis prezydenta czeka uchwalona w zeszłym miesiącu przez Sejm nowelizacja ustawy o prawach pacjenta. Według nowych przepisów każdy ból zgłoszony przez chorego ma być mierzony na specjalnej skali i w zależności od wyników lekarz będzie zobowiązany do wypisania odpowiedniego leku, także z grupy opioidów. Dorota Kaniewska od kilkunastu lat walczy z chorobą nowotworową i towarzyszącym jej bólem. I jak twierdzi, w Polsce nie jest to łatwe. Mimo że ja sygnalizuję to, że od kilku miesięcy moje bóle się nasiliły, mój lekarz nic nie robi w tej kwestii. Po prostu przechodzi nad tym do porządku dziennego i wypisuje mi następną dawkę na kolejny miesiąc. Jeżeli ja sama czegoś nie znajdę dla siebie i nie zaproponuję pani doktor, czy można coś takiego zastosować, to mnie jeszcze nikt nic takiego, czegoś nowoczesnego nie zaproponował. Ta ustawa przyszła jednogłośnie. Wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz. Przestaję przez wszystkie komisje, czyli każdy pacjent musi być w jednakowy, wystandaryzowany sposób oceniony. Czy tylko w szpitalu? Cała idea tych zmian to jest to, żeby rozszerzyć nadzór nad leczeniem bólu na wszystkie miejsca, gdzie pacjenci się zgłaszają, czyli nie chodzi tylko o szpitale, ale chodzi także o podstawową opiekę zdrowotną, specjalistyczną, ambulatoryjną. Nam chodzi o to, żeby każdy pacjent, który zgłasza bardzo poważny objaw życiowy, jakim jest ból, był poddany takim samym procedurom. Czy lekarz pierwszego kontaktu będzie mógł wdrożyć opioidy na przykład? No, rzeczywiście, że będzie mógł. Teraz też może wdrożyć, nie ma żadnych ograniczeń, tylko tego nie robi. Ale nie robią, no właśnie. No, wstyd mi troszkę mówić, ale no, ta zmiana ustawy jest pewnym wymuszeniem rzeczy naturalnych. My mamy bardzo szeroko pojętą opioidofobię. My tak, mówi pan lekarze? Nie, pacjenci i lekarze. Doktor Jarosław Woroń, Polskie Towarzystwo Badania Bólu. Bardzo często lekarz chce przepisać, ale jest opór w postaci rodziny, bardzo często samego pacjenta. To jest podstawowy rodzaj błędu, który popełniają pacjenci w samoleczeniu. Wybierają dowolny lek, często taki, który gdzieś jest na promocji albo jest reklamowany. I wiedząc o tym, że ból ma bardzo różne oblicza. Czyli leczenie bólu jest sztuką. Ja myślę, że jakby lekarz dobrze dobrał leki, to ludzie by się nie leczyli sami i nie chodzili sami do apteki szukać ratunku. To nie jest tak do końca, dlatego że jeżeli popatrzy pani na reklamy, które ukazują się w różnych mediach, to one do pacjenta przemawiają tak naprawdę językiem korzyści. Czyli mówią, jeżeli zażyjesz tą tabletkę, dzisiaj bolą cię stawy, ale będziesz świetnie chodził po schodach. To jest typowa bajka dla pacjenta, ponieważ pacjent nie uzyskuje tych

Za 15 sekund będzie za 15 siódma. Bardzo ważny projekt. Arkadiusz Ekiert, zapraszam do naszego magazynu ekonomicznego. Dziś w programie porozmawiamy o najnowszym raporcie firmy Manpower Group. Perspektywy zatrudnienia dla drugiego kwartału 2017 roku. Dzisiaj został opublikowany ten raport, a w studiu witam gościa, ekspert firmy Manpower, Marek Strojkowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak pokazują wyniki barometru Manpower Group, perspektyw zatrudnienia, prognoza dla rynku pracy w Polsce jest nie tylko optymistyczna, można rzec, ale też najlepsza od ostatnich 6 lat. Panie Marku, to prawda. Tak, to prawda. Co ważne, ten raport jest zbudowany na podstawie odpowiedzi, które zadajemy przedsiębiorcom. Przedsiębiorcom małym, średnim i dużym. Wiadomo, że różnie te perspektywy zatrudnienia w różnych przedsiębiorstwach wyglądają. Wydaje się, że jak mawia maksyma, duży może więcej. Duży łatwiej może wprowadzić nowy produkt, nową usługę na rynek, stworzyć jakiś nowy projekt, a tym samym nowe miejsca pracy. To oczywiście zdecydowanie większe wyzwanie dla mikroprzedsiębiorstw, które zatrudniają od 1 do 5 pracowników, więc tam zawsze widzieliśmy, że ta perspektywa wzrostu zatrudnienia była zdecydowanie trudniejsza do osiągnięcia, a w tym raporcie widzimy też te pozytywne symptomy rynku pracy, że nawet mikroprzedsiębiorstwa deklarują wzrost zatrudnienia kwartał do kwartału. Ale to jak to rozumieć właśnie? Co to znaczy, że optymistyczna jest sytuacja na rynku pracy dla przedsiębiorcy? To znaczy, że brakuje mu tych pracowników, czy właśnie, że mu nie brakuje? To jest perspektywa, w której jemu dobrze się dzieje, jeśli chodzi o jego biznes, o jego funkcjonowanie, sprzedaż jego usług, popyt na jego usługi bądź produkty stale rośnie. Dzięki tej sytuacji ekonomicznej może sobie pozwolić na stworzenie nowych miejsc pracy. To, o czym pan powiedział, czyli brak rąk do pracy, to jest zupełnie inny obszar, z którym też się zderzamy na rynku pracy, czyli brak odpowiednich zasobów na naszym rynku. No i to jest kłopotliwe dla pracodawcy. Jest, tak. Zdecydowanie stanowi to wyzwanie, stąd chociażby zasilanie przez polski rynek obywatelami w dużej mierze Ukrainy. Mówi się, że około nawet 1 000 000 osób zza wschodniej granicy, akurat z tego kraju na dzień dzisiejszy, pracuje w Polsce. Ale wspomniał pan o tym zatrudnianiu. 90, czytamy w tym raporcie, to jest taki jeden z głównych wniosków, 91% firm w kraju deklaruje wzrost zatrudnienia lub stabilizację w ilości etatów. Czyli znika, prawie że znika taki objaw jak zwalnianie. Tak, no to można powiedzieć, że prosta matematyka, 99% mówi, że będzie zmniejszało zatrudnienie. Ale proszę pamiętać o jednej rzeczy, że Polacy z założenia są umiarkowanymi optymistami. Niech, że to tak ładnie obiorę. Czyli te 91% osób, firm, które deklarują, że będzie przynajmniej konstans plus wzrost zatrudnienia, to deklarują to też z pewnym hamulcem ręcznym. Mhm. To znaczy, proszę pamiętać, że komunikat w rynek pracy to zawsze ma dwie optyki. Rynek pracownika i rynek pracodawcy. Tak. Co by było, gdyby w tym już prawie nieistniejącym bezrobociu jeszcze mocniej ta informacja była nagłaśniana, że wszyscy potrzebują rąk do pracy. W jakiej to pozycji stawia nas jako pracowników do tego, by stawiać większe wymagania pracodawcom, oczekiwać lepszych apanaży, fajniejszych benefitów socjalnych i tak dalej, i tak dalej. Więc my od wielu kwartałów obserwowaliśmy to, że ten trend pod kątem wzrostu zatrudnienia wzrasta. Oczywiście to, co obserwujemy na poziomie tego kwartału, jest absolutnie niepowtarzalne, bo ten wynik jest najlepszy od ponad 6 lat. I co też warte podkreślenia, nie ma sytuacji, w której któryś z regionów Polski odstawałby od reszty. To jest sytuacja niepowtarzalna. Czy nie ma już tego podziału na Polskę Wschodnią, Polskę B? Nie. Dość powiedzieć, że Polska Wschodnia wcale nie jest na tym ostatnim miejscu, jeśli chodzi o zatrudnienie, bo ona przeskoczyła region centralny. No proszę, to ja od razu zapytam, kto jest na ostatnim miejscu? region centralny. Region centralny, czyli Mazowsze? No, tak, no ale to jakby musimy łódzkie? Pamiętać, jakby tak, Mazowsze, czyli ziemia łódzka, to jest ten region centralny w naszym rozumieniu, ale proszę pamiętać, ile jest tutaj miejsc pracy i proporcjonalny wzrost od dużej skali jest znacznie pewnie mniej zauważalny niż gdzieś, gdzie było do tej pory mniejsze zatrudnienie. A ten najlepszy region? Południowo-zachodni. Ale to jest taka w tej chwili dolina inwestycji. Dolny Śląsk, Górny Śląsk. Tak, i region południowy, ale też region północny, czyli w okolice Trójmiasta. Tam też bardzo dużo się mówi w tej chwili o nowych inwestycjach, szczególnie z obszaru usług nowoczesnych. To jest taki magnes, jeśli chodzi o przyciąganie nowych inwestycji. Panie Marku, a jeśli chodzi o branżę? Branżę. Mówi się, że papierkiem lakmusowym gospodarki jest produkcja, a barometrem logistyka. I ta produkcja jest rzeczywiście sektorem, który deklaruje największą ilość nowych miejsc pracy kwartał do kwartału. Na drugim miejscu znajdziemy handel, co wynika wprost z tego, co się wyprodukuje, to warto byłoby to sprzedać. Na trzecim miejscu jest budownictwo, które przez wielu wskazywane było jeszcze w 2016 roku, że będzie hamować, że ten 2017 rok może być gdzieś tam zastopowany, a jest wręcz odwrotnie, że tak naprawdę potwierdzają się trochę słowa innych analityków, którzy mówili, że tak naprawdę hossa na inwestycje drogowe dopiero się zacznie. Więc tu dotkniemy pewnie jeszcze obszaru zatrudnienia ludzi, którzy... No ale wie pan, to z tą hossą na inwestycje drogowe to jest tak, że potrzebne są na to pieniądze i to budżetowe, a ich tak za wiele nie ma. Budżetowych nie ma. To wszyscy jesteśmy świadomi tego, że pewne programy pochłaniają te środki i teraz szukane są dofinansowania tam, gdzie powstaje dziura budżetowa. Ale też trzeba pamiętać o tym, że dużo inwestycji jest ze środków Unii Europejskiej, mimo wszystko nadal. Czyli budowlanka, ale nie tylko drogi, ale właśnie przede wszystkim mieszkania. I podobno właśnie Polacy ruszyli na zakupy, jeśli chodzi o mieszkania. Tak, no to mieszkaniówka cieszy się z tej sytuacji na rynku. Jest to dobry prognostyk dla nich na ten rok, więc to budownictwo rzeczywiście będzie potrzebowało rok do pracy. W transporcie jest bardzo duży deficyt, jeśli chodzi o kierowców. Ostatnio się kierowców, ale to myślę, że Polska, to co obserwujemy w Polsce w tej chwili, jest tak naprawdę odbiciem tego, co obserwowaliśmy trochę wcześniej w Europie. Czyli to, jak Polacy wyjeżdżali do pracy, chociażby we Francji, na stanowiska typu kierowca, to było dość duże zjawisko obserwowane kilka lat wstecz, a dzisiaj widzimy, że Polaków brakuje właśnie do pracy takiej, jak właśnie chociażby kierowca. A jeśli chodzi o ten raport, czy są jakieś branże, w którym jest tendencja odwrotna? Badamy 10 sektorów. W 8 jest sytuacja pozytywna, ale w 2 rzeczywiście znajdziemy tą łyżkę dziegciu w beczce z miodu. No i to są sektory, które są powiązane z tym, co się dzieje na poziomie tak naprawdę rządowym, bo jest to przemysł energetyczny i kopalnie. To są te sektory, które może dotknąć stagnacja bądź zmniejszenie zatrudnienia. Ale przemysł energetyczny, tak? Tak. Z naszych obserwacji, z naszych analiz wynika, że to są sektory, które od kilku kwartałów właśnie są w dolnych rejestrach, jeśli chodzi o prognozy zatrudnienia. Mówiąc o branżach, to też troszeczkę mówimy i o zawodach, prawda? Czyli najpopularniejsze zawody tutaj to będą te związane z produkcją, z handlem. Myśląc logicznie, prawda? Tak. No, tych pracowników najbardziej brakuje. Zarówno wykwalifikowanych, jak i niewykwalifikowanych pracowników fizycznych. To są te zawody, których potrzebujemy. Wykwalifikowani, no to z czego to wynika? Wprost z zaniku szkół zawodowych chociażby. Technicy, wszelkiego rodzaju osoby z wykształceniem technicznym, to jest bardzo poszukiwany kapitał ludzki. Bo ci, którzy jeszcze się kształcili w technikach zawodowych, to już po prostu odchodzą na emeryturę prawdopodobnie i powstaje dziura. Tak, ale powiem panu, panie redaktorze, że mamy też taką sytuację, która mnie osobiście cieszy, bo kiedy ten rynek pracy wyglądał trochę trudniej, był bardziej wymagający dla osób, które musiały się przebranżowić. Bo mówmy się, że jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu ludzie byli w Polsce z wykształceniem technicznym, zarówno na poziomie szkół zawodowych, techników czy studiów wyższych, ale oni ze względu na to, że tych ofert pracy nie było na polskim rynku, przebranżawiali się. Czasem w kierunku pracy najemnej, czasem w kierunku prywatnych, własnych jakichś mikroprzedsiębiorstw, nawet chociażby działalności gospodarczych. Tak. Ale dzisiaj wspomniana tutaj branża budowlana szczególnie takie osoby zachęca. Mamy już kilka przykładów z naszego podwórka, gdzie firmy wręcz są żywo zainteresowane tymi osobami. Bo te osoby, i tutaj dotykamy bardzo wrażliwej materii rynku pracy, zupełnie mają inny etos pracy. Dla nich zaproszenie na rozmowę o pracę jest pewnego rodzaju biletem wstępu do innego świata. To nie do końca tak dobrze działa wśród najmłodszego pokolenia, które dopiero wchodzi na rynek pracy, dla których przyjść czy nie przyjść na rozmowę o pracę, to nie stanowi jakby zagadnienia do dłuższych rozważań. I myślę, że wielu przedstawicieli działów personalnych potwierdzi to, co za chwilę powiem, że ta niedocieralność, niestawianie się na rozmowę o pracę dzisiaj jest, nie chcę powiedzieć, że powszechna, ale dość standardowa i najgorsze jest to, że brakuje komunikacji. W XXI wieku, gdzie jesteśmy otoczeni komunikatorami wszelkiego typu. Szwankuje, wydawałoby się, podstawowe narzędzie do funkcjonowania w dzisiejszym świecie. Czyli powiedzmy wprost, to czasami bywa tak, że pracownik unika ofert? To jest unika tak, kontaktu, że kontaktu z potencjalnym pracodawcą. To jest też tak, że to jest pracownik, który być może jeszcze nie ma dokładnie sprecyzowanej wizji, co chciałby robić w życiu. Dla niego oferta, pierwsza oferta pracy, czy będzie pracował w sklepie, czy będzie pracował w jakiejś obsłudze klienta, czy będzie pracował w magazynie, to nie sprowadza się do tego, czy to jest powiązane z jego kierunkiem studiów, zainteresowaniem, ale to decyduje, nie wiem, odległość od pracy, wynagrodzenia, benefitów, identyfikacji też z marką. Bo znajdziemy też przykłady, gdzie ktoś nie chce pracować u pracodawcy, którego prywatnie nie lubi, nie nosi, nie używa. Panie Marku, nie powiedzieliśmy nic o tym, jak wygląda ta sytuacja na polskim rynku pracy na tle Europy i świata. Tutaj mamy bardzo pozytywne jakby wskaźniki i Polska jest na piątym miejscu wśród krajów europejskich. Może być dla niektórych z osób, które czytają ten raport, zaskoczeniem, że przed nami są takie kraje jak Bułgaria, Słowenia, Węgry czy Rumunia. Tam jest jeszcze lepiej. Tam te prognozy są lepsze, ale to są kraje, które z nami konkurują o te nowe inwestycje. To są kraje wschodzące, które ściągają nowe inwestycje, szczególnie z obszaru usług nowoczesnych. To jest sektor, który w tej chwili przegonił sektor motoryzacyjny, który jak do tej pory zatrudniał największą ilość pracowników. Najsłabsze prognozy odnotowano natomiast w Brazylii, we Włoszech, w Belgii oraz Szwajcarii, jeśli chodzi o rynek pracy. Dziękuję bardzo. Musimy kończyć nasz program. Marek Strojkowski, Arkadiusz Ekiert. Do usłyszenia. Dziękuję. Dobranoc. Bardzo ważny projekt. Autopromocja. Zapraszamy zespoły z całej Polski do wzięcia udziału w muzycznej części Orlen Warsaw Marathon. Już po raz trzeci w Trójce wybierzemy tych, którzy przy okazji tej imprezy będą mogli zaprezentować swoje muzyczne umiejętności, towarzysząc jednocześnie uczestnikom jednej z największych imprez biegowych w naszym kraju. Więcej o konkursie na stronie internetowej Trójki oraz w audycji Offensywa w piątki po 23. Sponsorem konkursu jest PKN Orlen, organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Netia, słucham. Halo, powie mi pani coś ciekawego? Macie jakąś promocję czy coś? Mamy telewizję i internet za pół ceny. Przez miesiąc też coś? Przez 3 miesiące. Okej, jeszcze coś? Rozmowy przez komórkę, bez limitu, za darmo. Też przez 3 miesiące? Dłużej. Przez pół roku? Dłużej. Przez rok? 2 lata, za darmo. Coś takiego. To jest dopiero coś. Nie ma, że coś. Zadzwoń 801 801 100. Zapraszamy do salonów i na netia.pl.